और ये कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ। और उनकी दोनों आंखें सदमे से रोते रोते सफेद पड़ गई थीं और वो दिल ही दिल में घुटे जाते थे।